أش أرى لا إله إلا الله أش أرى لا إله إلا الله أش أرى أن محمد رسول الله أش أرى أن محمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال المفسرون نسجل عليهم أعمالهم التي عملوها في الدنيا سواء أكانت هذه الأعمال الصالحة أم غير صالحة ونسجل لهم أيضا آثارهم التي تركوها بعد موتهم سواء أكانت صالحة كعلم نافع أو صدقة جارية أو غير صالحة كدار اللهو واللعب وكالرعي من الآراء الباطلة التي اتبعها من جاء بعدهم وسنجازيهم على ذلك بما يستحقون من الثواب أو العقاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أثبتناه وبيناه في أصل عظيم وفي كتاب واضح عندنا bokuyti yalla tabaaraku wa ta'ala dina bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal de musul dina lolou dom ndey mbok yi suñu khutba tay moy as-sayyi'at al-jariya ba'da al-maut moy ñawteef ay bakkar yo xamne day walangaan di dotte di fekki doomu adama famu nek ci bir bammelam te jëf ko fatali bi moy ndeke amna doomu adama yi dund ci kaw suuf ba genn aduna ñu yobul len ci bammel yi robi len mbokk yi ay waame ay walangaani bakkar di len fekki fa ñu teud te ñoom jëfuñu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala doomu nday mbokk yi mo ñu netali ci suratu yasin mune man yalla tabaaraku wa ta'ala inna nahnu nuyil mawta man yalla may dekkil ñi de amul kenn kuy mindeef ku ñew ci aduna bi nga def fi li fi wara def faat ñebula ci seug ye ca bammel yi sul dul bes mo ngi ñew borom bi subhanahu wa ta'ala dina la dekkil sik amul mune man yalla subhanahu wa ta'ala may dekkil ñi de waya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum man yalla subhanahu wa ta'ala may ki doon bind seeni jëf waye may ki bind seeni trace fi ñu jaar yëpp seen dundu ba dé ak lañu bayyi man yalla may koy bind waye yow mo ci ma ngi leen di yëgal ne wa kullu shay ahsaynahu fi imam mubin amul lu mëna doon luddul enregistré na ko ci téré bo xamnu di effacer ko dama leen di xaar mbokk yaaye bi buñ ko déggoon rek ñun ñëpp war nañu normal yalla ne ma lay contrôler birik biti sa dundu gi yëpp wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin amul len shay la yalla amul dara ci seeni mbir yu ndaw ak yu mag yu ngeen di xéeb ak ñangam yalla neena ali serena denc na ko ñu téré bo xamne limay xaar rek moy gënë nañ la ci morgu bi tek nañ la ci kanamu jakk ji julé nan la yenu nan la indi nan la ci armée bi gas nan bamu xoor dugol nan la gaaya ngay ñibi rek ma yexi man yalla dila laaj lo rek lay xaar wa kullu shay ahsaynahu fi ma min mubin borom bi tabaaraku wa ta'ala muni ulama ul tafsir ñi firi aya bi neene nusajjilu alayhim a'malahum ñun ñoy man yalla may ki bind jëf yi lolo tax doomu adama ëlëk yowmal qiyam bu ñëw ci kanam yalla yalla diko enquête diko laaj bu bëgga wéddi li mu jëf borom bi ne ko yow ya ki defoon li mu ne defuma ko yalla mu ne ko nan indi séré mu ne d'accorduma kenn sédé ma ko dul sama bop ndax yow yalla yaay borom jami xam nga ne ñi buñ la séré yow la ñuy faral ndax dañ la ragal doomu adama yalla xam na ko parce que dafa ma reuy lami dafa mëna wax ñu indi séré mu ne may séré sama bop lutax parce que ñi yaay seen borom dañ la ragal suñ la sédé lé yow la ñuy faral yalla mu ne ko d'accord na yaay séré sa bop Allah yalla mu ne al yawma nakhtimu ala afwahim yalla neena ma tejje miñ wa tukallimuna aydihim lo xane ana lil haram lamastu li aramun ma kolal bani ana lil haram nazartu li aramun ma ko xol tank ne ana lil haram mashait fi aramun man mi ma don dox difa dem gemign ne ana lil haram akalt li aramun ma ko don lek malaka bi nek ndey jor ne ana katat man mi ma ko bint malaka bi nek chamoy ne ana shahadtu mako fekke won yalla mune laqad araftu wa satart man xamone nako way dama ko neub rek xamone na ne ki bandi la way dama ko neub balon waye tay laqad istadda ghadabi ala man qalla halahu alayya tay sama mer dina teggu ci kaw kep ko xamne da nga ma ñakke won ker sa ragal nit ñi ñeme ma man yalla lolo tax mbokki bu nu naaw yalla moy bind sunu seuf sunu jeuf nu sajjilu a'malahum allati amiluha man yalla ma bind jeuf yi nga xamne yene ko jeuf fi dunya ci aduna sawa'un kana hadhihi al a'mal salihah am ghayru salihah mo xam lu bax ngeen def mo xam lu bon ngeen def boole na leen ñaari sama way sama ñaari gardien ñoo xam ne ñu ngi ci yeen booy dox ki ci kanam ki ci ginnaaw soo toogee ki ndeyjoor ki càmmoñ boo tëddee ki ci bopp yi ki ci tànk yi lan lañ fiy def borom bi ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lu ngeen wax rek ñu àndi sago ñaar ñooñu noonu lañ tudd raqib ak atid noonu lañ tudd kiraaman katibin ya'lamuna ma taf'alun ñaar ñu tedd lañ te gis nga ñaar ñooñu yàlla boole la duñu lay tuumaal ñaar ñu baax lañ parce que yàlla moo leen tagg te yàlla ku mu tagg ne ku baax la ku baax la ndax yàlla mu ne kiraaman ñu tedd lañ katibin ñooy bind seen jëf yi ngeen di def fenn dong lañ la dul topp wala ñaari place lañ la dul topp feneen foo nekk ñu ngi lay topp soo duggee ci ay toilette ñu taxaw ci buntu bi di la xaar moo tax ñu yonent bi ne yàlla rëbb na ki nekk ci biir duus di wax parce que toilette kenn du ko wax soo duggee ñu arrêté soo génn ñu topp la soo tëddee ci sa lal yaag sa soxna ñu xam ne da ngeen di tëdd ñu taxaw waaw feneen fépp dan lay topp loo def ñu bind mbokk julit yi tey buñ ñu boolee woon kenn ku nekk ñu fii ci biir jumaa ji wala ci biti buñ ñu boolee leen kenn ku nekk ñaari gendarme wala ñaari alkaati ñu topp la président moo leen boole ak yow mu ne nañ la xool 2 mois boo normalé daf lay def ministre yàlla topp boo normalé daf lay def ministre kan ci ñun moo dul normal kan ci ñun moo dul baax moo dul jub di nga dem sax yenn saa ba bëgg naan ba wax may ma naan da ngay jëfañi baaraam ndax da ngay bañ gars yi de kii dafa rëy làmbi ah yàlla subhanahu wa taala sunu borom misaal bi ëpp na ko yàlla boole nag ñaari malaayika yoo xam ne dul la bàyyi mukk te yatanaawabuuna dañuy remplaçante fan julli fajar ci jàkka ji moo tax boo jullee fajar ñu ñëw fekk la ngay julli fajar ci jàkka ji ñii dem suñ demee ñu ne yàlla mu ne fu ngeen bàyyi sama jaam bi ñu ne ko muy julli waaw akbar dañ ko bàyyi ci jàkka ji muy julli waaw buñ ñëwee fekk la yaa ngi sa kawlal nag yow doo dem fajar jàkk waaw akbar benn yahud da doon wax benn julit yéen ngeen ne bis a ngi ñëw di ngeen nangu masjidul aqsa ci sunu loxo jàkk ji nga xam ne ñun ñoo ko nangu ñun yahud yi ci yéen julit yi nga ni bis a ngi ñëw ngeen nangu ko julit bi ne ko waaw mu ne loolu da ñëwagul mu ne lu tax nga wax loolu mu ne damaa xam ne ñëwagul mu ne lu tax misaal yi laa bëgg nga jox ma mu ne kañ lay nekk xam nga kañ lay nekk mu ne mu ne bis bu ngeen jullee fajar comme nu ngeen di jullee àjjuma laaj bi mooy àjjuma jumaa ji day fees mbokk yi du loolu mooy laaj jumaay Dakar yëpp jumaay Sénégal yëpp jumaay àddina bi yëpp day fees àjjuma lu tax fajar jumaa yi duñ fees ana ñu julli soon àjjuma fu nekk ñu doon julli àjjuma feesal jumaa ci biir ak ci biti ci mbedd yi yenn saa yi nga jaar ci tali yi ñu baare tali yi ñoo ñu julli si jumaa ba ñu baare tali yi fajar bi fu ñu nekk tisbaar fu ñuy nekk takkusaan fu ñuy nekk timis gee ñooñu fu ñu nekk allah ku nax suñ bopp wala fi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju doo dem aaj doo dem jàkkalu dul àjjuma ba àjjuma fonctionnaire bu dul dem bureau dudul benn fan ci bis bi kooku de état bu mu ko fonctionnaire bu dul xëy dudul xëy laa wax ci semaine bi dudul benn bis lay dem bureau fekk ñu dajale ko kay di mu signé ko dem ñibi tëddaat ban état moo ko nangu ban société ban liggéeykaay ñoo nangu loolu mooy jullit bu dul dem jàkkalu dul àjjuma ba àjjuma mbokk yàlla nee na maay bind mbir yi yu baax yeeg yu bon yeeg maa koy bind bu dee lu baax la yàlla dina ko bind bu dee lu ñaaw la yàlla dina ko bind bu dee lu baax la lu mel ne xam-xam buy njëriñ sarax boo saraxe woon muy walangaan daf lay fekk biir bàmmeel moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ku jàngale boo génnee àdduna yi tiyaaba yi fekk la ku saraxe boo génnee àdduna yi tiyaaba yi fekk la ku tabax jàkka boo génnee àdduna tiyaaba fekk la ku gas teen wala nga samp robinet wala nga samp pompe boo génnee àdduna yi tiyaaba yi fekk la waaye mbokk jullit yi ku tabax baar boo dee lan moo lay fekki ku def benn film porno ci internet bi kuy lancé ay message Facebook yu ñaaw jël sa portable def ci ay images yu ñaaw di sétan ay film denc ay série porno diko xol ba nga dé ñu don la lolu ñoñu continuer diko def lan mo lay fekk ay waame bakkar ay wala nga ni bakkar nga nek sa bir bamel do musa duggu aljana parce que ay bakkar mo lay fekk bayyi wo yu bax yu bon nga bayyi yal nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yal nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل وودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها برم بنين ما وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد برم بنين يوم القيام جبنا نكتكنا يتيري ووضع الكتاب واجي أي بكار رقم وقرون فيك نخلو بون لباي dansin la tabaxone dansin la tabaxone ci aduna wala abbar wala amna lu mu defone denjon na image wala jëndon na ben wala yu bon rek deene ñu ko koy yonne yu bon yowmal qiyam jonne yalla neena wa wudi alkitab tek nañ ciere bi fiñ doon arrestere bi ciere bobu yalla doon wax fataral mujrimin nga gis yalla subhanahu wa ta'ala baat bi mu utiliser moy katchor yi bandi fatara al mujrimin bandi ñooñu don def yu bon yo mushfiqin mimma fi allahu akbar ñu ngi tarax ñu ngi ñek ñu ngi ñool ñu ngi doli mimma fihi ci état bañu nek jëlo xam nga lu ñuy wax wa yaquluna ya waylatana ñu ngay yuxu di recc mat sen ñaari lox yowmal qiyam ko am problème do mat baram ñaari lox yi ngay mat sa gemmi ngi dana yaatu ko nga mat ñaari baram yi fi ci aduna ken mu nta mat loxo mota yalla mu ne yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi alakhirah ñaari lox yi ngay bolé mat ñaari lox yi ñoy dug ci bi gemmi ngi nga mat ndax état bu alakhirah mo doy wax borom bi neena ñoom ñooñu ñoy recc di yu ña nga naan mali hadal kitab way téré bi ñu ari séré lan moko dal lu tax téré bi bayiwul dara la yughadiru saghiratan wala kabira téré bi lepp luñ ci bind ñun lañ doon def lepp dara bayu balu ñu ko lepp lañ ari séré borom bi neena téré bobu nga xamne dañ ko bind nga xamne bind na yu ndaw yi bind yu mag yi illa saha yalla mu ne wa wajadu ma amilu hadiran lepp nak li ngeen doon def lepp luñ doon def yalla neena ñu fekk ñu tek ko nak te yalla neena wala yaslimu rabbuka ahad man yalla duma togn ken bu nek rek li nga defon li la lay fay wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura ku nek li nga defon rek mom la lay fay tay ku nek rek li nga liggey yon tay di nga gis lolo tax mbokk yi kon ñu wara liggey liggey bu baax ñu baña nax suñu bokk nan len delle sunu xel yi portable yi ñu yor image yu aram yi ci nek lele nga fekk ben kilifa bo xamne ci portable am genn aduna ñuy vérifier rek fekk ci ay boîte film porno yu dul jeex bu wété rek di sétan di dundal xolam dafa nek mu dé nak bayiko fi mbokk yi nan len delle sunu xel yi image yek sms yek mms yek yu mu mëna doon ëlëk yowmal qiyam danan taxaw ci kanam borom bi wallahi danañ ko lay kep ku rep ci ñun ba bayyi fi ay bakkar bayyi fi lo xamne ñi ko don ci bakkar gogol yi continuer xolal ñi fi tabaxon ay salle de jeu xolal ñi fi tabaxon ay bar xolal ñi fi tabaxon ay dansin ñoo ñu tay ñooñu tay depuis bu ñu dégg léegi ñaataat lan moo leen di fekk nañu xoolaat suñu jëf ndax ëllëg borom bi subhanahu wa taala moo nu fi indi sikki nekk ci ca wallaay danañ dem tey wala suba wala ginnaaw raar la rek raar la rek waaw àdduna mu ngi mel ni géej malakal mooti mooy lébu bi ñun ñi ñooy jën yi saa yu ñëwee rek biir géej day sànni mbaal jën bu rëcc tey doo rëcc suba hasa huwa xaalu dunia ayuha al ahbab ñu xoolaat suñu njaboot contrôlé biir ak biti xoolaat suñuy soxna xool biir ak biti bunu man ko nu mere ndax ku la mere munta ñàkk waaye ku lay mere na fekk mu mere la ci yàlla bëgg ku lay bañ na fekk mu bañ na ci lu yàlla bëgg waaye nga bëgg sa njaboot kontaan yàlla mer ëllëg yowmal qiyaam yàlla mu ne waqifuuhum innahum mas'uluun acca tey di ngeen di laajante nañ taxaw ñu indi borom kër gi mu taxaw soxna si ne ko ah yow de mosoo ñoo wax lu baax njaboot gi ku nekk wax mosoo ñoo mosoo ñoo même boo daan dulli ji yow yaay dem bàyyi ñu fu ñuy mujj mooy ñuy jël say tiyaaba tasaare leen ko séddale leen ko ñoom ñëpp sa tiyaaba du mot duñu motal ñoom it yéen ñëpp yàlla buub leen yóbbu kaamu jahannam moo tax yéen di ma taarifu na man huwal muflis xam ngeen ku perte gaa yi ne waaw mooy ku doon commerce di jaay après mu daanu yoon di ne déedéet kooku buñ ko dimbalee mu demaat ki perte mooy ki julli ba dee woor aji màkk def lu ne yow man xiyaam ndeke dafa tooñ kii saaga kee xas kee jël alalu kee mu ñëw ku nekk poñe ko ñu jël ay tiyaabaam fay gaa yi affaire yi jeex tag deseetu lulu bakkaar ñu daal di koy jël yóbbu ko sa doom am na riwaaya bu mu ne dañoo jël ay tiyaabaam fay gaa yi ba mu jeex te matalul àq yi ñu jël bàkkaaru gaayala sol ko ko fu muy mujj ay bàkkaar la am ñu yéen ko yóbbu ko safara yal na nu yàlla yërëm allahuma arina al xaqa xaqan warzuqna ala tibaabi wa arina al baatila baatilan warzuqna ala tinaabi allahuma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala taati allahuma fa nas'aluka an turudduna ala diinika maraddan jamila allahuma axsin aaqibatana fi l umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة نصوح وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.